तो चलिए खुलासा कर लेते हैं। रुकू का उन्वान, बेदारी और हर वक्त तैयारी का हुक्म। पहले मैंने आपको इसका उन्वान लिखाया था, कसर और खौफ के मसाइल। वो मैं इसलिए लिखा देती हूँ कि कभी आप बाद में अपने नोट्स ढूंढें तो फौरन याद आ जाए। लेकिन इसका जो थीम था ना, वो बेदार रहो, होशियार, हर वक्त तैयार रहो। इसके तीन मेन पॉइंट्स थे। पहला पॉइंट था इख्तियात, यानी केयरफुल रहना। तीन बातें इसमें, खौफ की हालत में नमाज मुख्तसर कर दो, सलाते खौफ में चुकन्ना रहें और अपना असलहा लिए रखें, यानी अपना असलहा साथ लिए रहें। और तीसरा है बारिश या बीमारी की वजह से असलहा रख दें, लेकिन सामान हिफाजत का सामान साथ रखें। दूसरा पॉइंट है बेदारी। नमाज ऐसा फ़र्ज है जो वक्त की पाबंदी के साथ मोमिनों पर लाजिम किया गया। तीसरा पॉइंट है हर वक्त तैयारी। इसमें भी तीन बातें हैं, नमाज से फारिग हो जाओ तो खड़े बैठे और लेटे हर हाल में अल्लाह ताला को याद करते रहो। दूसरा पॉइंट है जब इत्मीनान नसीब हो जाए तो पूरी नमाज पढ़ो। और तीसरा पॉइंट है कुफार के ताकुब में कमज़ोरी ना दिखाओ। अगर तुम तकलीफ़ उठा रहे हो तो वो भी उठा रहे हैं। तुम अल्लाह से जिस चीज़ की उम्मीद रखते हो वो नहीं रखते। पसंदीदा रवैये देखेंगे आज इस सबक के। खड़े बैठे हर हाल में अल्लाह को याद करना, पाबंदी वक्त, दुश्मन के ताकुब में कमज़ोरी ना दिखाना। ना पसंदीदा रवैये थे, ना अल्लाह की रहमत से ना उम्मीदी, नमाज़ों को डिले करना, जमात की नमाज को जानते बूझते छोड़ देना, अपनी हिफाजत ना करना। अमल की बातें यही हैं कि नमाज को अपनी आँखों की ठंडक बनाना है, अपना दिल अल्लाह के साथ इस तरह जोड़ना है कि खड़े बैठे लेटे चलते अल्लाह ताला को याद कर सकें। सुबह शाम के इज़्कार करने हैं, इसमें आपने ये बात सीखी और आज से आपने ये कमिटमेंट करनी है कि नमाज के बाद के इज़्कार आप नहीं मिस करेंगी। अल्लाह ताला हमारे इस पढ़े बोले कहे सुने को कबूल करे और हमें बेहतरीन अमल करने वाला बना दे। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नक अंतत तव्वाबुर रहीम व सल्लल्लाहु तआला खैरि खल्किही व असहाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमुर राहिमीन।